Έλα και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου φιλιά. Έλα και πάρε μ' αγκαλιά πρωτού η αγάπη σβήσει. Έλα και δώσε μου φιλιά. Ευχαριστούμε.